Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Ankebut suresiyle başlayacak. Rabbimiz bu sureye de hurufu mukatta dediğimiz elif, la, mim gibi harflerle başlıyor. Ne demekti bunların manası? Her zaman söylüyoruz. Yine tekrar edelim. Öğrenme harflerle başlar. Veya Kur'an bu harflerden oluşmaktadır. Bu gibi harflerden oluşmaktadır. Bir benzerini yapmaya cesaret edebileniniz varsa buyursun yapsın. Bu Allah kelamıdır, insan sözü değildir. Veya Peygamberimizle Allah arasında bir şifredir. Evet, Rabbimiz hemen ikinci ayetinde buyuruyor ki اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. İnsanlar zannederler mi ki? Evet. İnsanlar zannederler mi ki inandık demekle kurtulacaklar? Bugün de bu toplum, bugün de dünya toplumu aynı şekilde. Biz inandık, biz Allah'ı tanıyoruz diyorlar. Allah'a göre yaşama yok. Allah'ın gönderdiği sisteme göre yaşama yok. Allah'ın gönderdiği peygambere göre yaşama yok. Sadece inandık. Ben de Müslümanım. Peki namaz kılıyor musun? Bayramları mutlaka giderim, kaçırtmam diyor. Cumaları kaçırtmayan Müslümanlar da var. Günde en az bir vakit kılarım diye Müslüman da var toplumda. Evet, Rabbimize diyor ki bir hayat programı göndererek, ben size günde 5 vakit namazı farz kıldım. Ramazan boyu oruç tutacaksınız. Ve gönderdiğim kitaba göre hareket edeceksiniz. Örneğinizi gönderdiğim peygamberden alacaksınız. Örneği göndermiş, kitabı göndermiş, ona göre yaşayacaksınız. Sabah kalktınız, namaz kılınacak. Niçin? Allah emretti diye. Sabah kalktık, soframızda kahvaltımız var, içerisinde şarap yok, içki yok. Niye? Allah yasakladı diye. Domuz eti yok. Niye? Allah yasakladı diye. Sabah kalktık, evimizden dışarıya çıkıyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evinden çıkarken okuduğu duayı okuyoruz. Niye? Peygamberi örnek alacağımız için. Giderken selam veriyoruz Müslümanlara. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam selamı yaygınlaştırın dediği için. Yaptığımız her bir işe Allah böyle mi emretti sorusuna evet diyorsak Allah'a göre yaşıyoruz demektir. Sadece iman ettim demekle, benim de nüfus kağıdımda Müslüman yazar demekle kişi Müslüman oluvermiyor. İşte bu sure başında ikinci ayeti kerimeyle bu şekilde bize açıklamada bulunuyor. Ey insanlar! اَحَسِبَ النَّاسِ Siz zanneder misiniz ki اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İmtihan olunmadan, imtihana çekilmeden siz iman ettik demekle kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz? İman ettik demekle kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz ey insanlar? Sadece imanla iş bitmiyor. Ben Allah'ı tanırım, yağmuru Allah yağdırır diyordu Ebu Cehil. Bizi yaratan Allah'tı diyordu Ebu Cehil. Rızık veren Allah'tı diyordu Ebu Cehil. Ama Allah'ı bu şekilde tanımasına rağmen 360 tane putu vardı. Kabe'nin içinde ve dışında. Onlara da tapıyorlardı. Ya bu putlar ne olacak sorusuna bizi Allah'a yaklaştırıcı vasıtalardır diyorlardı. Evet, Müslüman puta tapmaz. İnandık demekle kurtulacağını da zannetmez. Evet, insanlar zannediyorlar mı ki inandık demekle kurtulacaklar ve imtihana tabi tutulmayacaklar? Allah imtihan ediyor, her an imtihandayız. Hastalık vererek imtihan ediyor, sağlığımızı elimizden alarak imtihan ediyor, böbreğimizi çalışmaz hale getiriyor, imtihan ediyor, kışla, kıyametle, soğukla imtihan ediyor, felaketlerle, depremle, zelzeleyle, sel felaketiyle, yağmurla, karla, rüzgarla imtihan ediyor. Her an imtihandayız, hepimiz imtihandayız. Öyleyse insanlar kalkıp da ben de iman ettim demekle cennete gireceklerini zannetmesinler. İmtihan olarak bu dünyada sıkıntılar çekecekler. İmtihan olarak bu dünyada Allah'ın kendilerine gönderdiği değişik sıkıntılarla, felaketlerle imtihana tabi tutulacaklar ki, denemeye tabi tutulacaklar ki Allah onların ne derece Müslüman olduklarını bilmiş olsun ve ona göre cennetlik veya cehennemlik olmaları ortaya çıksın. İşte sadece iman ettik demekle kurtulamaz. Hayatı boyunca iman eden kimse değişik musibetlerle, afetlerle, sıkıntılarla mutlaka imtihana tabi tutulur. Tabi tutulduğu imtihanda da kazanır veya kaybeder. Üçüncü ayet Ankebut suresi 3. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Evet, ikinci ayetin bir açıklaması durumunda. Biz kendilerinden önceki gelip geçen insanları da sınadık, denemeye tabi tuttuk. Allah böylece kimlerin imanında gerçek, kimlerin de sahte ve yalancı olduklarını denemiş oldu, ayırt etmiş oldu. Herkes iman ettim diyor. İman ettiğini nereden bileceğiz? Müslümanım diyorsan 5 vakit namazı kılacaksın. Müslümanım diyorsan başını örteceksin. Müslümanım diyorsan içki içmeyeceksin, faize bulaşmayacaksın. Allah'ın gönderdiği kitabındaki emrettiği hususlara göre yaşayacaksın, yasaklarından kaçınacaksın. Evet, imanın gereği bu. Amelsiz iman olmaz. Kuru imanla iş halledilmez. İman eden Allah'ın gönderdiği kitabına göre yaşamak mecburiyetindedir. Amel olmazsa iş gerçekleşmez. İman ettim demekle kişi iman etmiş sayılmaz. İmanının gereğini gönderilen kitaba göre yaşamakla ortaya koyarsa, gönderilen peygambere benzeme yolunda hayatını harcarsa, tüketirse o kişi imanını ameli salih olarak ortaya koymuş, dolayısıyla imtihanı kazanma sürecinde Allah'ın yolunda hayatını devam ettiriyor demektir. Değilse kuru kuru iman ettim demekle iş bitmiyor. Dördüncü ayet. اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اَنْ يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ Yoksa günah işleyenler, kötülük işleyenler sanırlar mı ki bizden kurtulacaklar? Dünyada firavunlar, nemrutlar kurtulamamış, ölümle karşı karşıya kalmışlar. Allah hepsinin işini bitirmiş. Evet, korkmuyorlar, zulmediyorlar. Dünya üzerindeki zayıf Müslümanlara zulmediyor. Çağdaş firavunlar, Amerika, İngiliz ve benzerleri. Zulmediyorlar, haksızlık ediyorlar. Ellerindeki silahları ve güçleri Müslümanların üzerine yağdırmakla toprak kazanacağız, petrol elde edeceğiz, karakolumuzu buraya kuracağız diye zulmediyorlar. Ama sanmasınlar ki o günah işleyenler, o kötülük yapanlar Allah'ın elinden kurtulacaklar. Asla kurtulamayacaklar. Gönderdiği felaketlerle kurtulamayacaklar. Ruhi bunalımla, stresle kurtulamayacaklar. Kabir azabıyla kurtulamayacaklar. Ve cehennemi boyladıklarında cehennem ateşinin karşısında yine azaptan kurtulamayacaklar. Yani siz zulmediyorsunuz. Bu zulmünüz baki mi kalacak? Ebedi mi zulmedeceksiniz? Ölüm yok mu? Mutlaka ölüm size de gelip bulacak. Ölüm size de çatacak ve ondan sonra siz hayata bir bakın. Ondan sonra siz sıkıntıya bir bakın. Bu dünyadaki stres ve bunalım neymiş? Allah'ın azabı neymiş? Bir bakın da görün bakalım. Evet. Ama bu dünyada onlar şimdi çok tuhaf düşünüyorlar. Ne kötü hükme varıyorlar. Biziz. Güçlü biziz. Bizden güçlü yok diyorlar. Allah da tufan gönderiyor. Sel felaketi gönderiyor, rüzgar gönderiyor, saatteki hızı 100 kilometre. Yani bir eyaleti veya bir vilayeti veya bir kasabayı yok ediyor. Kim? Rüzgar. Allah'ın gönderdiği rüzgar bitiriyor, çatıları uçuruyor, ağaçları kökünden söküyor. Yağan yağmur ve kar ikisi birden yağar ise, sulu sefen diyoruz bunun adına, ağaçlarda çok büyük tahribata yol açıyor. Ne yapıyor? Ağacın dalları dayayamayınca kökünden kırılıyor. İşi bitiyor. Allah'ın gücüne karşı kim karşı koyabilir? Kimse karşı koyamaz. 20 metre, 30 metre uzunluktaki ağacın en üst dalına çıkıp da kimse kesemez. Ama Allah gönderdiği yağmurla, gönderdiği karla onu kütür kütür aşağıya indiriveriyor. Bugünkü zalimler de, Müslümanlara zulmedenler de, Müslümanlara her türlü silahlı mücadeleyi vermek suretiyle Müslümanı yeryüzünde yaşatmak istemeyenlere de Allah böyle diyor işte. Onlar zannederler mi ki Em hasibellezine ya'malune seyyiat en yesbiquna. Mutlaka onların hakkından da geleceğiz. Bu dünyada stres, bunalım, sıkıntı ile öbür tarafta da azabın her çeşidiyle hakkından geleceğiz. Ama sa'ema yahkumun. Ne kötü hüküm veriyorlar. Güçlü biziz. Var mı bizden başka güçlü? Başbakanları indiririz. Devlet başkanlarını indiririz. Kralları indiririz. Yerine istediğimizi geçiririz. Silahlarımızı istemediğimiz bölgenin üzerine yağdırırız da orada insan bırakmayız. Dağları taşları delik deşik ederiz. Bugünkü firavunlar böyle diyor. Bugünkü Nemrutlar böyle diyor ve yapıyor. Neyi yapabilir de? Binlerce silahı, tüfeği, füzesi olsa nerenin hakkından gelebilir de? Kendini güçlü sanıyor. 50 kat, 100 kat bina yapıyor adına gökdelen diyor. Neymiş gökdelen? Dünyada nice dağlar var. O gökdelenin 10-20 katı. Ama kendisini bir şey var zannediyor ya. 50-100 kat yapınca gökdelen diyor. Ben güçlüyüm diyor. Bu kazığı buraya diktim diyor. Evet. Gerçekten güçlü olan Allah'tır. Aziz olan Allah'tır. Gücüne hiçbir gücün erişemediği güç Allah'tır. O gücün karşısında da bunlar ne zannediyorlar kendilerini bilmiyorum. Ama sa'ema yahkumun, ne kötü hüküm vererek medyayı da ne şekilde oluşturmak suretiyle kendi güçlerini hayata hakim kılmaya çalışıyorlar güya. Allah'ın gücünden haberleri yok. Allah da haber veriyor arada sırada. Rüzgarıyla haber veriyor. Tsunamisiyle haber veriyor. Değişik felaketleriyle haber veriyor. Teknolojiniz iflas eder. Ben elektriğinizi elinizden alıverirsem hayatınız biter. Bütün sularınız yok olursa hepiniz kokuşursunuz diyor. Güç benim elimde. Siz ne yapabilirsiniz? Sizde hiçbir güç yok. Ama buna rağmen yine de sa'ema yahkumun, bu zalimler ne kötü hükümler veriyorlar. Kendilerini dünya medyasında büyük olarak tanıtmaya devam ediyorlar. Allah'ın büyüklüğünü unutturmaya çalışıyorlar. Unuttursalar bile Allah hatırlatıyor arada. Depremle hatırlatıyor, rüzgarla hatırlatıyor, tsunami ile hatırlatıyor ve değişik vesilelerle hatırlatıyor. Güç benim, benden başka güçlü yoktur. Hepsi benim aşağımdadır. Benden aşağıdadır. Tüm güçleri birleştirseniz benim bir gücümün yanında yok olmaya mahkumdur diyor Rabbimiz bu ayeti kerimede. Evet, 5. ayet. Ankebut suresinin 5. ayeti. Men kana yercu liqa Allah fe inne ecelallahi laat ve huves semiul alim. Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa hiç şüphesiz Allah'ın tespit ettiği süresi mutlaka yaklaşarak gelmektedir. O her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Yani ben Allah'a göre yaşadımsa Allah'a kavuşmayı isterim. Allah'ın cennetine girip onun cemalini seyretmeyi isterim. Ama Allah'a göre yaşamayan kimse, hayatını Allah'a göre tanzim etmeyen kimse istemez bunu. Allah'ın cehennemiyle karşı karşıya kalmayı, zebanilerle karşı karşıya kalmayı istemez. Ya ne yapar? Uzak durmaya çalışır. Allah'tan uzak durmaya çalışır, ölümden kaçmaya çalışır. Ne kadar kaçarsan kaç, seni bulacak mutlaka. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ diyor Rabbimiz. Yani çok müstahkem kalelerin içerisine, çelik zırhların içerisine girseniz dahi ölüm sizi bulacaktır. Nereye gidersen git ölüm bulacak. Kendini ölümden kaçırmaya çalışma, ölüme hazırlamaya çalış. Ölümden sonraki hayatı hazırlamaya çalış. Çünkü bu dünyada imtihandasın. Allah geçici bir süre, 50, 60, 70, 80 senelik bir süre içinde seni bu dünyada imtihan ediyor. Acaba istediğime göre yaşayacak mı? Yoksa şeytana ve nefsine mi uyacak diye Allah imtihan ediyor. Her şeyi bilen o, her şeyi işiten o. Öyleyse kim ona kavuşmayı isterse kısa zamanda kavuşacaktır. Zaman çok hızlı geçiyor. Ömür çok çabuk bitiyor. İşte bu yüzden Rabbimiz asra yemin olsun ki tüm insanlar ziyandadır. Kısa olan bu ömürlerini ve zamanlarını iyi değerlendiremedikleri için tüm insanlar zarardadır ve ziyandadır buyuruyor. Öyleyse yapacağımız iş Allah'a göre yaşamak. Allah'ın gönderdiği kitaba göre yaşamak, Allah'ın yolunda hayatı sürdürmek ve devam ettirmek. وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. İnnallâhe le'aniyyün anil âlemîm. Evet. Ankebut suremizin 6. ayeti. O halde kim Allah yolunda üstün gayret gösterirse, çabasını Allah yolunda, Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılma yolunda kim gayret gösterirse, bunu yalnız ve yalnız kendi iyiliği için yapmış olur. Gayret edersen kendinedir. Allah'ın istifadesi yok, menfaati yok. Yeryüzünde sen İslam'ı hakim kılmak için çabalamasan Allah'ın bir zararı yok, ihtiyacı da yok. Sen çabalar isen şehit olacak sensin, en yüksek dereceye ulaşacak olan sensin. İbadetlerin Allah'a faydası yok, sana faydası var. Yapıyorsan kendine yapıyorsun, sevabını artırıyorsun ve cenneti elde ediyorsun. İşte kim iyilik yaparsa, kim Allah'ın yolunda dinini yeryüzüne hakim kılmak için üstün çaba gösterirse bunu kendisi için yapmış olur. Çünkü Allah'ın ne kullarına ne de başka yaratıklarına muhtaç olmadığını bilin. Allah'ın ibadetimize ihtiyacı yok. Allah'ın bizim kulluğumuza ihtiyacı yok. Allah'ın yeryüzündeki insanların yaptığı ibadet ve taata ihtiyacı yok. Öyleyse insan böyle bilmeli. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Biz ibadet ve kulluğumuzu kendimiz için yapıyoruz. Sevap kazanmak için yapıyoruz. Sevabımızı artırmak ve cenneti elde etmek için, bulmak için yapıyoruz. Neyse, Allah alemlerin yapacağı her şeyden müstağnidir. İhtiyacı olmayandır. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Verdiğimiz zekatlara da ihtiyacı yok. Kurban kesmemize de ihtiyacı yok Allah'ım. Tuttuğumuz oruçlara da ihtiyacı yok Allah'ım. Ama bizim ihtiyacımız var. Kulluk yaparak, sevabımızı artırarak cenneti elde etmek bizim vazifemizdir. Onun için gayret edeceğiz. İmtihan için bulunduğumuz bu dünyada gayretimizi bu yolda sarf edeceğiz. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Evet. Ankebut suremizin 7. ayeti. İman edip imanının gereklerini doğru ve yararlı iş olarak yapanlara gelince. 2. ayeti kerimede Rabbimiz öyle söylemişti. İnsanlar iman ettik demekle bırakılıvereceklerini mi, imtihana tabi tutulmayacaklarını mı zannettiler diyordu. Burada 7. ayette de diyor ki, iman ettikten sonra imanın gereklerini ameli salih olarak, yararlı işler olarak yapanlara gelince, ben bu Kur'an'a iman ettim. Tamam, ne demek iman etmek? Bu Kur'an'ın başından sonuna kadar, yani Bismillahirrahmanirrahim'den minel cinneti ve nâsa kadar her tarafının Allah'tan olduğunu kabul ettim. Ona göre hayatımı tanzim etmeyi kendime esas kabul ettim. Ona göre yaşayacağım. Günahlarım, kusurlarım varsa da Allah bağışlasın. Ben Allah'a göre yaşayacağım. Allah'ın gönderdiği dine göre yaşayacağım. Allah'ın gönderdiği sisteme göre yaşayacağım diyecek ve içki içmeyecek. Allah yasakladı diye. Domuz eti yemeyecek. Allah yasakladı diye. Faize bulaşmayacak. Allah yasakladı diye. Başını örtecek. Allah emretti diye. Yani tüm yasaklardan kaçarak, tüm emirleri yerine getirerek hayat sürmeye ve amelü salihat diyoruz. Allah'ın Kur'an'da ve Peygamberimizin hadisleriyle bize bildirdiği tüm yasaklardan kaçınmak ve tüm emirleri yerine getirmeye amelü salihat diyoruz. Kim iman eder de İmanından sonra da bu kulluğu, bu ameli salihi yerine getirirse. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Evet, kim Müslümanca yaşarsa, iman ettim dedikten sonra gücü nispetince Allah'ın emrini yerine getirmeye, onun yolunda hareket etmeye çalışır ve çabalarsa, لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Evet. Rabbimiz bu ayeti kerimede müjdeler veriyor bize. Kim iman ettikten sonra imanının gereğini kulluk olarak, yaşam biçimi olarak hayata aktarırsa, evet, ameli salih diyoruz buna, kulluk diyoruz buna, Allah'ın emirlerini yapmak, yasaklarından kaçınmak, Allah'ın emirlerini yapmaya, yasaklarından kaçınmaya kulluk diyoruz ve ameli salih diyoruz. İşte burada da Rabbimiz kim iman edip ameli salihte bulunursa biz onların kötülüklerini mutlaka sileriz. لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ Attığı her bir adımda sevap kazanıyor Müslüman. Camiye giderken attığı her bir adımla sevap kazanıyor, derecesi yükseliyor ve her bir adımla bir günahı siliniyor. İşte Rabbimiz günahları siliyor. Rabbimiz günahları bağışlıyor, günahları affediyor. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ Ve onları yaptıklarının en güzeline göre mükafatlandıracağız. Herkes her şeyi aynı şekilde yapamaz. Her kulun ibadetlerden zevk alışı değişik olabilir. Birileri namaz kılmayı çok sever, nafile namazını artırır. Birisi oruç tutmaktan hoşlanır, onu Ramazan'ın dışında da nafile oruç olarak bol bol tutar. Bir diğeri infak etmeyi sever, zekat fitrenin yanı sıra pek çok yardımlarda ve teberrularda bulunur. İşte Rabbimiz de kulun en iyi ameli hangisi ise ona göre değerlendirecek diğer amellerini. Şöyle bir misal versek herhalde yanlış olmaz. Bir öğrenci düşünün, okula gidiyor, 10 tane dersi var. Derslerinin hepsi 1-1-1-1-1-1-1, sadece beden eğitimi 10. Ne demek? Bu çocuğun kafası hiç çalışmıyor. Sadece hareket ediyor, hareketten de 10 puan almış. Yani beden eğitim dersindeki yapılması gereken hareketlerden çok iyi yaptığı için 10 almış. Öğretmenler kurulunda bu çocuğu aldığı bu nota göre değerlendirirlerse bütün derslerine 10 yapmaları gerekiyor. İşte burada Rabbimiz kim iman eder de imanının gereklerini ameli salih olarak, kulluk olarak ortaya koyarsa biz onların günahlarından vazgeçeriz, sileriz, affederiz, bağışlarız ve onları yaptıkları amellerin en iyisiyle mükafatlandırırız buyuruyor. Öyleyse biz de bu dünyada kulluğumuzu Allah'ın gönderdiği kitaba ve peygambere göre yapmaya gayret edelim. Hatalarımız, kusurlarımız varsa da Allah bağışlayacağını ve en iyi amelimize göre diğer amellerimizi de değerlendireceğini bize bu ayet-i kerimede müjdelemiş oluyor. Evet. 8. ayet. Ankebut suresi 8. وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَاِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَلَا تُضِعْهُمَا اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Evet, Rabbimiz bu ayeti de buyuruyor ki, biz insana yapacağı hayırlı işlerden biri olarak da anne babasına iyi davranmasını da emrettik. Kim olursa olsun, babamız Müslüman da olsa, annemiz Müslüman olsa da olmasa da fark etmez, iyilikle davranmak mecburiyetindeyiz. O bizim annemizdir, babamızdır. İyilikle davranacağız. Onların her türlü ihtiyacını gidereceğiz. Doktora mı gitmesi gerekiyor, götüreceğiz. İlaç mı alınacak, alacağız. Ekmek mi alınacak, alacağız. Onlarla ilgileneceğiz ve onlarla iyi geçineceğiz. Çünkü Rabbimiz وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا Anne ile babayla İyi geçinmeyi tavsiye ediyor. Anneyle babayla daima iyi davranmak suretiyle hayatı devam ettirmeyi tavsiye ediyor. Ama onlar, annemiz ve babamız, وَاِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ Allah'a ortak koşmayı, bizim Allah'a ortak koşmamızı isterlerse, anne ve baba diyor ki, ben senin evladım, benim emrimden dışarıya çıkma, namaz kılma diyorsam kılmayacaksın. Başını örtme diyorsam örtmeyeceksin. Anne hakkını bil, ona göre hareket et diyorsa, Allah'a ortak koşmayı kendi evladına tavsiye ediyorsa veya zorluyorsa, bana itaat et, Allah da kimmiş, Allah'ın emri de neymiş, benim sözümü dinle, ana babanın hakkını, hukukunu bilmez misin derse, olur mu böyle anne babalar? Oluyor bugün. Nice anne baba çocuklarına mantı giydirmiyor. Niye? Köylü gibi oluyor, Müslüman gibi oluyor diye mantosunu sobaya atıp yakıyor. Evet, çocuğunun sakal bırakmasına engel olan anne babalar var bugün. Namaz kılmasına engel olan anne babalar var bugün. Kılma namazı, daha genç yaşın, 70 yaşına girince hacca gidersin ve ondan sonra namaza başlarsın diyen anne babalar var bugün toplumda. Allah'a ortak koşmayı, Allah'ın dışındaki bir sisteme göre yaşamayı anne ve baba evladından isterse, Namaz kılmayacaksın, başını örtmeyeceksin. Evet, derse anne ve baba ne yapacağız? Allah diyordu ki, وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Anne babayla iyi geçin diyordu. Onlara her konuda yardımcı ol diyordu. Onlara iyi davran diyordu. Ama bu konuda ne yapacağız? İşte Rabbimiz onun da cevabını veriyor. Ayetin devamında. Onlar seni bu şekilde bir şeye zorlarlarsa, başını aç, manto giyinme, içki iç, namaz kılma. Bizim çocuk namaz kılıyor. Günde 5 vakit. 70 yaşından sonra kılınması gerekeni daha 14 yaşında kılmaya başladı. Kafayı üşütecek, psikiyatri uzmanına götürelim diyor. Bugün böyle anne babalar var toplumda. Çocuk namaza başladı, biz kılmıyoruz ama o başladı, İnşallah biz de kılarız demiyor. Çocuğu kafayı üşütecek diye psikiyatri doktoruna götürüyor. Niye? Bu yaşta namaz mı kılınırmış? Evet, Rabbimiz anneye babaya iyi davranın diyor. Arkasından da, benim dinimin dışında bir din ile yaşamanızı isterlerse, benim gönderdiğim hayat tarzı dışında bir yaşama biçimini size zorlarlarsa, evet, فَلَا تُدَعْهُمَا, anne ve babaya itaat yoktur. Ne derse desin, hastalanırsa doktora götürürüz. Anne babamızın ekmeğini alırız, odununu, kömürünü temin ederiz. İyilikle muamele ederiz. Namazımıza, orucumuza karışırsa itaat etmeyiz. Başörtümüze karışırsa itaat etmeyiz. Mantomuza karışırsa itaat etmeyiz. Namaz kılma derse itaat etmeyiz. Ama onun dışında diğer görevlerimizi yerine getiririz. Annemizdir, babamızdır. Kafir de olsa, müşrik de olsa, kim olursa olsun iyilik yaparız. Dinimize karışırlarsa, hayat tarzımıza karışırlarsa, Allah'a göre, peygambere göre yaşamamıza karışırlarsa, Rabbimiz فَلَا تُطِعْهُمَا, onlara itaat etmeyin buyuruyor. Onlara itaat etmeniz gerekmez. Evet, onlar sizi körü körüne herhangi bir şeye sürüklemek istiyorlar, zorlamak istiyorlar. Körü körüne sizi müşrik yapmak istiyorlar. Körü körüne sizi bir başka hayat tarzına uydurmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla onlara uymayın. اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Evet, hepiniz eninde sonunda dönüp bana geleceksiniz. O zaman dünyadayken yapmış olduğunuz her şeyi iyi ve kötü yönleriyle hepinizin gözünün önüne sereceğim. Karnenizi, dosyanızı önünüze vereceğim diyor Rabbimiz. Mutlaka öleceksiniz. Ölümden sonra kabirlerde belli bir süre yatacaksınız. Kıyamet günü sura üfürülünce bütün insanlarla birlikte siz de diriltileceksiniz ve benim huzuruma geleceksiniz. فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Ben de size dünyada yapıp ettikleriniz ne varsa hepsini ayrıntılarıyla haber vereceğim. Hepsini size en ince teferruatına kadar gözlerinizin önüne sereceğim buyuruyor. Hangisi zarar, hangisi fayda, hangisi günah, hangisi sevap, hepsini dünyada gönderdiğim kitaba göre yaşayanlar sevap hanelerini doldurmuş olacaklar. Kitabın dışındaki sistemlere, kitabın dışındaki düzenlere göre yaşayanlar da hayatlarını başkalarına göre yaşadıkları için onların da sevap haneleri değil, günah haneleri kabarmış olacak. Hepsini o gün gözlerinin önüne sergileyeceğim. 9. ayet. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. İman edip, imanlarının gereğini doğru ve yararlı işler yaparak, kulluk yaparak hayatlarını tanzim edenlere gelince, onları cennete ve salih kişiler arasına yerleştireceğiz. Ben Allah'a inandım, peygamberine inandım, kitabına inandım. Hayatımı da ona göre tanzim etmek için gayret ediyorum. Gayretim bu merkezde. Bu arada hatalarım, kusurlarım varsa Allah onları da bağışlayacak. Dolayısıyla gideceğimiz yer salih insanların girdiği cennetler olacak. Bu dünyada Allah'a göre yaşadığımızdan, ayarımızı Allah'tan aldığımızdan dolayı Allah bizi cennetlerine koyacaktır. Ankebut suresi 10. ayet. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ. Evet. İnsanlardan niceleri de vardır ki, öyleleri de vardır ki Allah'a iman ettik derler. Bugün toplumda pek çok, sayılamayacak kadar çok böyle insan. Ben de Müslümanım, ben de Allah'a iman ettim diyor. Hangi kesime gidersen git, istersen anket yap, aynı neticeyle karşılaşacaksın. وَمِنَ النَّاسِ Men yekulu amennâ billah. Evet, ben de iman ettim der. Fe izâ uziye fillâhi ce'ale fitneten nâsi ki azâbillâh. Dünyada başına imtihan için bir sıkıntı gelse, deprem felaketiyle baş başa kalsa, sel felaketiyle baş başa kalsa, böbreği çalışmaz hale gelse, tansiyonu yükselse, dengesi bozulsa, olur ya, imtihan vesilesi, hepsi birer imtihan bunların. Değişik imtihan vesileleriyle imtihana tabi tutulsa, Allah kendi yolunda bu dünyada onu bir sıkıntıya uğratırsa, İnsanlardan çektikleri eziyeti Allah'tan gelen ceza gibi görüverirler. İnsanların çok küçük yaptıkları o işkenceleri ve o azapları Allah'ın azabı gibi sayıverirler. Olur mu bu? Bu da nereden çıktı demek suretiyle. Evet. Dolayısıyla Allah'ın azabına denk olamaz. Dünyadaki tüm insanlar bir araya gelse, her türlü azap formüllerini, her türlü işkence formüllerini bir araya getirseler, Allah'ın azabına erişemezler ve ulaşamazlar. وَلَاِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَالَمَ بِمَا ف۪ي صُدُورِ الْعَالَم۪ينَ 10. ayetin devamında Rabbimiz dünyadaki çektikleri eziyetleri ve işkenceleri Allah'tan gelen bir ceza gibi görürler demişti. Arkasından da evet, Rabbinden inananlara bir yardım gelince de aslında biz her zaman sizinle beraberiz derler. Evet, biz sizinle beraberiz. Biz de Müslümanız. Felaket geliyor, Müslüman olduğunu söylüyor. Allah'a inanmıyor, Allah'ın emrine göre yaşamıyor. Ben de Müslümanım diyor. Bir insanın yaptığı ceza ve işkenceyi Allah'ın cezası gibi görüyor ama ben de Müslümanım diyor. Müslümanca yaşamıyor ama Müslümanların başına bir iyilik gelirse hemen münafık olarak oraya geliyor. Ben de Müslümanım. Benim de hakkım var. Benim de payım var bu işte demek suretiyle ganimet almaya çalışıyor. Oradan o da ben de Müslümanım diyerek sebeplenmeye çalışıyor. Ama insanları aldatma imkanı vardır. Kişiler insanları aldatabilirler. Biz de sizdeniz demek suretiyle. Medine'de Abdullah bin Übey bin Selul ve arkadaşları münafık insanlardı. Biz de sizdeniz diye Peygamberimizin arkasında birinci safta namaz kılıyorlardı. Ama olmadı, kötülüğü yapıyorlardı. İnsanları aldatma imkanı vardır, aldatabilirsiniz. Ama iyi bilin ki evveleysellahu bi'a'leme bima fi suduril alemi. Evet, Allah alemlerde olanın, bütün yaratılmışların kalplerinde olanı da bilmez mi? Bilir tabii. Sen insanları aldatmışsındır, aldatabilirsin ama Allah'ı aldatma imkanın yoktur. İhtimalin yoktur ve Allah'ı aldatamazsın. Çünkü Allah bütün insanların kalplerinden geçeni, niyetlerini bilir. Kim sahtekar, kim ihlaslı ve samimi, Allah en iyi bir şekilde bilmektedir. Kulları aldatma imkanı vardır ve olabilir ama kimse Allah'ı aldatamaz. Ve le ya'lemenne Allahu'llezine amenu ve le ya'lemennel münafikin. İşte Allah böylece inananları da bilir, 200'lü, 300'lü, 500'lü olanları da bilir. 14 asır önce Medine toplumunda insanlar, münafıklar 200'lüymiş. Müslümanların yanına geldiklerinde biz sizdeniz diyorlar. Kendilerinden olan insanların yanına varınca biz sizdeniz diyorlar. Bugünkü insanlara bakıyoruz, yüzleri birden, ikiden, üçten, beşten fazla. Soğan kabuğu gibi bir yüzünü çıkarıyor ortaya, bakıyorsun bu herhalde şuradan, öbür yüzünü tekrar çıkarıyor, bu herhalde şuradan. 8-10 tane yüzünü birden görme imkanı var. Evet, bir gün bir esnafın yanına gitmiştim. 45 dakika kadar oturmam icap ediyordu, birini bekliyordum. Birileri geldi. Bu esnafın onlarla hiç alakası yok. O grupla, o cemaatle hiç alakası yok. Hemen onlar gibi davranmaya başladı. 5 dakika adama dil döktü falan, adam gitti. Ne yaptın sen dedim. Ne yapacaksın diyor. İdare edeceksin toplumu diyor. Bu toplum bu. Az sonra bir başka gruptan birkaç kabir geldi. Sigara içmeyi sevmezler onlar. Adam gelirken sigarayı hemen ayağının altında ezdi. Ona da ayrı bir muamele, ayrı bir numara çekerek onlar gibi olmaya başladı, onlar gibi konuşmaya başladı. Ben yine seyrediyorum bu manzarayı. Tekrar o adam gitti, sordum ne oldu? İdare edeceksin durumu diyor. Bu iş böyle gider, değilse para kazanamazsın. Sonra üçüncü bir kişiyle yine aynı şekilde onlardanmış gibi muamele etti. Benim gördüğüm bu insanı yarım saat içerisinde üç tane yüzü ortaya çıktı. Bir de kendi orijinal yüzü vardı, dört. Benim bildiğim dört tane yüzü vardı bu münafık kimsenin. Belki daha çok yüzler var ama onları görmek ve tespit etme imkanı bugün yok. Ben bir şekilde karşılaşmıştım böyle birileriyle. Bugünkü insanların münafıklığı 14 asır önceki Medine münafıkları gibi iki yüzlü değil. Çok fazla yüzleri var. Hangi kapağı kaldırırsan, hangi maskeyi indirirsen altından değişik bir maske çıkarak ondanmış gibi gözükmeye çalışıyor. Dolayısıyla Allah münafıkları da müminleri de en iyi şekilde bilmektedir. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا. Evet. Devam ediyor. 12. ayeti kerimede Rabbimiz buyuruyor ki Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirler, her zaman olduğu gibi inananlara gelin bizim yaşantı biçimimize uyun, günahlarımız bizim boynumuzadır derler. Kafir olun, günahı varsa biz çekeriz diyorlar. Kim? Büyük devletler. Gelin biz gibi kafir olun, varsa bir günahı biz çekeriz. Şahıslar da aynısını yapıyor. Nineler, dideler, dayılar, yengeler de aynısını yapıyor. Aman kuzum, aman evladım, bu yaşta niye namaz kılarsın? Varsa günahı benim olsun. Genç yaşta yapma bu işi. 60-70 yaşına varınca yaparsın. 60-70 yaşına varınca örtünürsün diyor. Kim bunlar? Yengedir, dededir, dayıdır, amcadır, haladır, arkadaştır. Evet, aynı şekilde toplum olarak, devlet olarak veya şahıs olarak hepsi olabiliyor. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Kafirler derler ki, لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا. İman eden kimselere. Müslümanca yaşamaya gayret edenlere derler ki, اِتَّبِعُوا سَب۪يلَنَا. Bizim yola uyun. Gelin, berduş olun, ayyaş olun. Barlarda, pavyonlarda, diskoteklerde gezin. Gününüzü gün edin. Bir daha mı yaratılacaksınız? Bir daha mı dünyaya geleceksiniz? Yaşayın bu dünyada, bizim yolumuza uyun. Eğer günahı varsa, vel nahmil hatayakum, sizin günahlarınızı biz çekelim, biz yüklenelim. Olur mu öyle şey? Aklı başında olan insan kabul edemez bunu. Aynı günah ona da yazılır, ona da. Onun sözüne uymak suretiyle o küfür yoluna girerse kişi, o günah yoluna girerse kişi kendini kurtarabilir mi? Asla kurtaramaz. Ama bugün günahı varsa ben çekeyim evladım, torunum diyor. Başını aç, okula git. Varsa günahı ben çekerim diyor. Dede diyor, nine diyor bunu. O günahı hem dede çekiyor hem o çocuk çekiyor. Dedeme bu günahı yüklettim, ben günahsızım diyemez kimse. Dolayısıyla kafirler her dönemde devlet olarak, baskı güçleri elinde olanlar her türlü gücü kullanarak. Olmayanlar da biz büyüğüz, biz tecrübeliyiz, biz dedeyiz, biz neneyiz, biz halayız demek suretiyle onlar da gençlere, iman edenlere böyle diyorlar. İttebi o sebilene. Gelin bizim yola uyun. Namazlık işiniz yok. Bu genç yaşta namaz kılma, kafayı üşütürsün diyorlar. Başını aç, oku, ileride ihtiyarlayınca, gözlerin görmez hale gelince kapanırsın, örtünürsün diyorlar. Vel nahmil hatayaküm. Varsa bir günahı onu da biz yükleniriz demek suretiyle onlara güya moral veriyorlar. Ama ve ma hum bihamiline min hatayahum min şeyin innehum lekazibu. Evet. Halbuki onlar bu şekilde yanılttıkları kimselerin hiçbir günahlarını yüklenemezler. Günah her ikisine de yazılır. Her ikisi de aynı günahı işlemiş olur. Dikkat edin, onlar yalancıdır. Yalanlarıyla sizi aldatmaya, sizi avutmaya çalışıyorlardır. Dolayısıyla onlara inanmayın, onların gittiği yolda gitmeyin, onların dediği yola girmemeye çalışın. Evet, 13. ayet. وَلَيَحْمِلُنَّ أَسْقَالَهُمْ وَأَسْقَالًا مَعَ أَسْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُوا. Onlar mutlaka kendi günah yükleriyle beraber saptırdıkları kimselerin günah yüklerini de taşımak zorunda kalacaklardır. Onların günahından hiçbir şey eksilmeyecek ama bunlar yoldan çıkardıkları için ikinci bir günah yükünü de yükleneceklerdir. Yeryüzünde adam öldürme hadisesini ilk olarak Adem'in evlatlarından Kabil yapmıştı. Kim adam öldürürse Kabil'e bir günah yazılıyor öldürene yine bir günah yazılıyor. Aynı şekilde işte günahı varsa benim boynuma demek suretiyle insanları günaha teşvik edenler hem kendi günahlarını hem onların günahlarını yükleniyorlar ama onların günahından da hiçbir şey eksiltilmiyor. Yani o günahı işleyen ve teşvik eden ikisi de aynı günaha ortak olmuş oluyorlar. İşte böylece Rabbimiz bize Ankebut suremizin 1 ve 13. ayetlerinde bu iman gerçeğini, bu inanç gerçeğini, imanın sadece iman ettik demekle olmayacağını, ameli salih dediğimiz, kulluk dediğimiz, Allah'ın gönderdiği kitaba ve peygambere göre uymak suretiyle hayatı ona göre tanzim edilmesi gerektiğini bize bildirmiş oluyor, duyurmuş oluyor. Buna göre hayatınızı tanzim etmiş olun diyor bizlere. Böylece 1 ve 13. ayetlerini okuduğumuz Ankebut suremizin bir sonraki dersimizde 14. ayetinden itibaren devam ederiz hep birlikte okumaya ve anlamaya. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.